Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdete min lisani yefkahu gavli ve fevvizu emri ilallah inallaha basurun bil ibad. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevadul kerim. Gale Allahu Teala fi kitabihil kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي صدق رسول الله فيما قال أو كما قال bizleri yoktan var eden sayısız nimetleri bahşeden Mevlamızın rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin mübarek mücella şefaati uzması cümle ümmeti Muhammed'in Bilad-i Müslim'inde yaşayan bir cümle kardeşlerimizin üzerine olsun inşallahurrahman. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miladi 622 yılında Mekkeli putperest müşriklerin baskı ve eziyetlerinden savaşmadan ve onlarla cedelleşmeden Medine-i Münevvere'ye yani Yesrib'e doğru yolculuk edişini geçen haftaki dersimizde burada sizlere arz etmiştik. Ve dahi farz namazların iki rekattan dört rekata çıkarılma hadisesini, namazlara çağrılmak için ezanın meşruiyet kazanmasını da yine hakeza geçen haftaki derslerimizde arz etmiştik. İnşallah bu hafta kısa bir yine namaz, ezan ve Peygamberimizin Mescid-i Nebevisini bir hatırlarımızda şöyle bir canlandırdıktan sonra inşallahurrahman yeni dersimize geçeceğiz. Biliyorsunuz Peygamberimizin ilk Mescid'e, Medine-i Münevvere'ye girdiğinde yaptığı ilk şey Mescid-i Nebevi'nin inşasıydı. Mescid-i Nebevi'de Ashab-ı Suffe denilen Suffe ehlini de orada Resul-i Kiram Ashab-ı Suffe'yi oluşturdu. Kendilerinden fakir olan, geçim sıkıntısı çeken, anne babası olmayan veya olup da müşrik olanları yani geçim sıkıntısından ilim talep edemeyenleri ilim talep etmeleri için bir nevi öğretmen evi niteliğinde Ashab-ı Suffa'yı oluşturmuştu. Ashab-ı Suffa biliyorsunuz ki aynı zamanda İslam tarihinde ilk öğretmen okuludur değerli din kardeşlerim. Ashab-ı Suffa İslam dininin temelini oluşturan muallimlerin yetiştirildiği yerdir aynı zamanda. Ve dahi burada bütün tedrisatların ilim adına ne varsa İlim adına bütün her şeyi tedris edilen, okutulan mekandır. Buranın iaşesi ve ibadesi, yani bütün geçimle alakalı olan maddi masraflarının tümü ashabtan zenginler tarafından karşılanıyor, tedarik ediliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz buraya çok büyük ehemmiyet gösteriyor. Kendisi bir davete gittiğinde Ashab-ı Suffa'dan da yani Suffa ehlinden de sahabeleri kendi yanında getiriyor. Onların da o ziyafetten istifade edilmesi için gayret gösteriyordu. Ve dahi orada bulunan öğrencilere kendisi ilk ağızdan muallim olması hasebiyle ilim ehli olan Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Ali gibi değerli üstadları, büyükleri de kendi derslerine iştirak etmeleri için Ashab-ı Suffe'de görevlendiriyordu. Çünkü biliyorsunuz Peygamberimiz Hazreti Ali'yi anlatırken ben bir ilmin şehriysem ilmin şehrinin kapısı da Hazreti Ali'dir diyor. Hazreti Ali'yi anlayabilmek, ilmi anlayabilmektir. Onun için Ashab-ı Suffe'nin hocalarından bir tanesi de yine hakeza Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Akabinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam farz namazları sabah ve akşam, biliyorsunuz Miraç hadisesinden evvel sabah ve akşam kılınan namazları Miraç hadisesiyle müjdeli bir haber ile bütün müminlere 5 vakit olmak üzere اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْغُوتًا ayeti kerimesine delalet edilerek, işaret edilerek mutlaka müminlerin üzerine namaz belirli vakitlerdedir ayeti kerimesiyle sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını tabii ki doğru sünnet-i seniyyeden bahsediyoruz değil mi? Peki biz اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْغُوتًا ayeti kerimede mutlaka müminlerin üzerine namaz belirli vakitlerdedir diyor Allah-u Teala. Ama işaret ettiği namaz vakitleri üçtür. Bazıları öyle diyor ya, ben diyor sabah ve akşam bir de ikindi namazını kılarım, başkasına da hiç elim ayağımı sürmem diyenler de vardır. Biz diğer namazların vakitlerini, belirlenme şeklini nerede buluyoruz? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın sünnet-i seniyesinden buluyoruz. Eğer bir kimse size geliyor, ben Kur'an'dan başka bir kitap tanımıyorum derse, Resulullah'ın sünnetini bir tarafa bırakıyorum derse, o insandan, şeytandan kaçar gibi kaçınız değerli din kardeşler. Çünkü biliyorsunuz sahihayn diye tabir edilen, sahih Buhari ve sahih Müslim hadislerini oluşturan külliyat, bize sünnet-i seniyyenin sahihliğini de aynı zamanda ne yapıyor? Açıklıyor. Bir insan size diyor ki Kur'an-ı Kerim'de var, Kur'an-ı Kerim'de olan her şeyi kabul ederim ama peygamberin hadisleri bana yaramaz diyorsa, bu hoca dahi olsa, bakın isim vermiyorum bu kürsüden, öyle profesör doktorlar var çünkü sizler de televizyonlardan, bilgisayarlardan ve sosyal paylaşım ağlarından bunları izliyorsunuz. Geçtiğimiz Ramazan ayında bunun birçok örneklerini gördük dikkat ederseniz. Ramazan ile alakalı olsun veya olmasın, hepimizin kafasını bulandırırcasına fetvalar vererek bizleri bildiğimizden, bizleri hocalarımızın yönlendirmiş olduğu gerçek bilgilerden saptırmaya çalıştılar. Bunlardan Rabbim cümlemizi uzak eylesin. Çünkü niçin? Allah ve Resulü neyi söylüyorsa biz Allah'ın ve Resulü'nün söylediği yoldan ilerleriz. Çünkü Allah'ın Resulü ayette belirtildiği gibi وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوْحَى. O söylediği zaman heva ve hevesinden söylemez. Allah'ın ona vahyettiği şeyi söyler diyor. O halde peygamber bize bir şey söylediği andan itibaren biz o şeye ittiba ederiz, sarılırız. Peygamber bizi neyi nehyediyorsa biz ondan derhal yüz çeviririz, feragat ederiz. Öyle değil mi? Dualarımızda bile neyi dua ediyoruz? Ey Allah'ım, ey Rabbim, peygamberim senden neyi istemişse onu istiyorum. Peygamberim senden neyi nehyetmişse biz ondan sana sığınıyoruz diye dualar ediyoruz ve hocalarımız da bu duayı size yapmanız için devamlı ne yapıyor? Telkin ediyor değerli din kardeşlerim. O halde namazların vakitlerinin oluşmasında Efendimiz aleyhissalatu vesselamın büyük bir emeği, çabası vardır. Çünkü peygambere Allah Zülcelal Subhanehu ve Teala Hazretleri bildirmiştir ki Efendimizin takriri olarak yapmış olduğu sünnetlerinde biz bunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Tabii ki namazın vakitleri belirlendi. Öyle değil mi? Sahabenin camiye gelip namazlarını ihya etmesi lazım. Namaz sadece Müslüman ümmetine verilmiş, Müslüman ümmetine has bir ibadet de değil ha. Geçmiş ümmetlerin hepsinde namaz ibadetini görüyoruz. Bütün ibadetlerin hepsi, salat ibadeti de olduğu gibi bizim tevhid akidesi üzerine kurulan İslam dininde bulunan bütün ibadetlerde, bilhassa namaz ibadetlerini geçmiş ümmetlerin hepsinde görüyoruz değerli din kardeşlerim. Bunun sabah namazının aklımda kaldığı, tasavvur ettiğim kadarıyla söyleyeyim, Hazreti Adem aleyhisselam tarafından kılındığını yazılı kaynaklarımız sabittir bizlere söylüyor. Ve hakeza öğle, ikindi ve akşam ve yatsı namazlarında diğer peygamberan-ı izamın kıldığını kaynaklarımız bizlere haber veriyor, bildiriyor. Peki Müslümanları camiye davet etme, öyle değil mi? Müslümanlardan ticaretle uğraşanlar, bağ bahçe işleriyle uğraşanlar namaz vakitlerinin evveliyatında geliyorlar. Belli bir vakit geçtikten sonra ezanın okunmadığını görünce, yani ezan o zaman yok tabii ki, vakitleri gidiyor. Namazı kılıyorlar, bakıyorlar ki bir takım müminler de camiye giriş yapmış ama vakti çıktıktan sonra, yani Müslüman ümmeti namazı kıldıktan, ikame ettikten sonra bir namaz kılmayı kendilerine ağır hissediyorlar. Peki bunun bir çözümü olmalı. Müslümanlar toplaşıyor, istişare ediyor. Peygamberimizin en büyük özelliği, hakkında ayet olmayan konularda Uhud Savaşı'nda da olduğu gibi sahabeyle istişare ederdi. İnşallah Uhud Savaşı'nda geldiğimizde sizlere arz edeceğim o konuyu. Sahabeden bir kısmı çan çalınmasını, bir kısmı boru üflenilmesini, bir kısmı mecuselere benzemek gibi ateş yakılmasını, bir kısmı da sancak çekilmesini öneriyor. Sahabeyi, yani müminleri camiye çağırmak için. Ama bir istişare, yani bir ittifak yapılamıyor. Akabinde diyor ki bu gece gidelim, yarın inşallah, hani bizde de Türk atasözüdür. Gündüzün hayrı gecenin şerrinden iyidir, değil mi? Öyle bir laf vardır. Yani gece yapılan işler pek muteber olmaz. Çünkü gündüze havale etmek daha iyidir, daha hoştur. Velhasılı kelam, sahabe kendisi ne yapıyor? Dağılıyorlar evlerine. Dağıldıktan sonra yarısı sabah Abdullah bin Zeyd peygamberimize geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben rüyamda elinde ruban olan, çan olan birisini gördüm. Kendisinden çanı istediğimde daha güzel bir şey söyledi. Dedi ki Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayyale selah, hayyale felah, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Bunu insanları mescide çağırmak için söyleyebilir miyiz, kullanabilir miyiz? Peygamberimiz de Bilal-i Habeşi'nin sesi gür olduğu için ona bu görevi tevdi eyledi. Abdullah bin Zeyd rüyasında ezan, bu çok önemlidir, kalbimize yazalım bu ismi. Her ezan okunuşunda Abdullah bin Zeyd'i aynı zamanda yad edelim. Öyle de söyleyelim. Velhasıl kelam, Bilal-i Habeşi ilk ezanı okuyarak bütün müminleri Mescid-i Nebevi'ye duhul eyledi, çağırdı. Hepsi geldi. Peki ben size buradan şöyle bir soru sorsam, dikkatlerimizi çekelim. Peygamberimiz kaç defa müezzinlik yapmış veya Peygamberimiz müezzinlik yapmış mıdır diye bir soru soran olursa size, Peygamberimiz müezzinlik yapmamıştır. Müezzinlik yapmış, yaptırmıştır. Ve dahi şu hadisi şerifi de çok önemlidir. İmamlıktan çekinin, müezzinlikte yarışın diye bir Peygamberimizin hadis-i şerifi vardır ve müezzinler ahirette boyları en uzun olan insanlardır. Müezzinin sesinin ulaştığı en ücra köşeye kadar olan bütün insler ve cinler yarın kendisinden şefaat edecektir diye hadislerinde biz ne yapıyoruz? Sahih Buhari hadislerinde görüyoruz. Onun için müezzinlikte yarışmamız lazım. Hepimiz müezzinlik yapacağız ve müezzinlik kelimelerini, müezzinlikte bulunan o güzellikleri hepimiz içimize yazacağız. O lafızları da kendi içimizde yazdığımız gibi çoluğumuza, çocuğumuza ne yapacağız, anlatacağız değerli din kardeşlerim. Ve dahi Abdullah bin Zeyd'in Müslümanları çağırma metodunu Peygamberimiz onayladıktan sonra Bilal-i Habeşi gür sesiyle, bir de kim vardır? Ebu Mahzure. Ebu Mahzure de aynı zamanda İslam'ın unutulmuş müezzinlerindendir. Ebu Mahzure, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, bunlar Peygamber Efendimizin Mekke'de ve Medine'de tayin etmiş olduğu müezzinlerden birerlerdir. Sahabenin çoğu da müezzinliğe imzasını atmıştır değerli din kardeşlerim. Evet, en önemli siyerin vaazının selevhasını tezyin eden ayet-i kerimesinde de sizlere bahşettik. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَسْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ayet-i kerimesi Mekkeli muhacirlerle Medineli ensarın kardeş olma şerefine nail oluşunun müjdesidir. Biliyorsunuz Peygamberimiz Enes bin Malik'in evine Mekkeli muhacirle Medineli ensarı buluşturuyor. Burası çok önemli. Kimin evinde buluşturuyor? Enes bin Malik'in evinde buluşturuyor. Ve Mekkeli muhacirle Medineli ensara diyor ki sizi kardeş ilan edeceğim. Bu kardeşlik aynı anne ve aynı babadan olduğunuz karındaşlıktan daha öteye gidecek diyor. Ve birbirleriyle bir muhacir bir ensar olacak şekilde kardeşlerini ne yapıyor? Birleştiriyor. İnnemel müminune ihvetun. Bütün müminler kardeştirler. Ayet-i kerime Hucurat suresi. Ne diyor? Bütün müminler kardeştirler. O halde şu safları dolduran bizler neyiz? Elhamdülillah hepimiz din kardeşiz, din. Aynı anne ve aynı babadan gelmiş olan karındaşlıktan belki daha üstün olan bir kardeşliği elhamdülillah İslam diniyle biz teşrif olunmuş bulunuyoruz. Burada çok mükemmel ve mukadder bir kardeşliği de görüyoruz. Biz bu kardeşliğe İslam literatüründe, ilahi literatüründe muahat diyoruz değerli din kardeşlerim. İslam kardeşliğinin adı muahattır. Muahat, birbirleriyle kardeş olunma işi. Sa'd bin Rebi radıyallahu anh'la Mekkeli muhacirlerden Abdurrahman bin Avf, aynı zamanda aşere-i mübeşşeredendir. Aşere-i mübeşşere dünyadayken cennetle müjdelenenlerden bir tanesi, ilk 10 kişi, aşere 10 demektir. Mübeşşere, tebişir olan, müjdelenen, cennetle müjdelenen 10 kişiden birisidir Abdurrahman bin Avf. Hiçbir şey yok. Düşünün siz şimdi, buradan çıkıyorsunuz İstanbul'a, buradaki bütün mal varlığınızı, evlad-ı iyalinizi, bütün kudretinizi ve kuvvetinizi bırakarak bilmediğiniz bir yere, İstanbul'a yerleşiyorsunuz. İstanbul'da yerleşik bir halk var ve sizi karşılıyor ve İslam peygamberi sizi kardeş ilan ediyor. Ve bu kardeşliğin neticesinde Allah Resulü'nün güzelliği çerçevesi içerisinde Sa'd bin Rebi diyor ki ey kardeşim Abdurrahman biz seninle kardeşiz öyle değil mi? Evet kardeşiz ey Allah'ın mümin kardeşim. Ne yapacağız peki? Benim malımın yarısı senindir diyor. Benim zevcelerim iki tanedir. Bir tanesini boşayacağım sen alacaksın diyor. Ya hocam yavaş git. Böyle bir kardeşlik olur mu? Bak o kadar çok hızlı gidiyorsun ki biz onlara yetişemeyiz. Dikkat ederseniz geçen siyer derslerinde size ufak bir anekdot söylemiştim. Belki olmayabilir ama aklınızın sınırlarını zorlayarak size arz edeyim. Bu zamanın Müslümanlarının tümü, ben de dahil olmak üzere, ben hariç tutmuyorum kendimi. Elimizde bir imkan olsa, ta ki Peygamberimizin yaşadığı döneme hep beraber gitmiş olsak, bizim dudaklarımızdan dökülecek sözler şunlardır. Bunlar ne deli insanlardır ya. Onların da söyleyeceği şey ne biliyor musunuz? Acaba bunlar Müslüman mı? Gerçekten öyle. Peygamberi öyle seviyorlar ki, peygamberden öteye gidelim, sahabe birbirini o kadar çok seviyor ki, bize model olarak söylenen insanlardan söz ediyorum dikkat ederseniz, belki biz birbirimizi o kadar çok sevmiyoruz. Neden sevmiyoruz biliyor musunuz? Kaşı kara, gönlü kara, yürüyüşü bizim hoşumuza gitmediğinden dolayı belki kendisini tenkit ettiğimiz, bir daha yüzüne dahi bakamayacak şekilde gıybet ettiğimiz insanları maalesef hayatımızda görüyoruz. Kardeşlik bu değil. Kardeşliği biz Sa'd bin Rebi ile Abdurrahman bin Avf'ın arasındaki kardeşlik olarak görmeliyiz. Peki Abdurrahman bin Avf ne diyor değerli din kardeşlerim? O da şunu söylüyor. Unzurni ile suki fil medinetil münevvere diyor. Medine-i Münevvere'nin çarşısının yolunu bana bir göster ey kardeşim diyor. Niye? Ticaretle uğraşacak, dikkat edin. Ve Abdurrahman bin Avf sahabenin en zengin olan, sahabenin en maddi imkanı üzere olan, güzel olan, çok yüksek olan bir insan olacak Abdurrahman bin Avf. Ve cennetle müjdelendiğini duyunca dikkatlerinizi cezbetmek için söylüyorum. 100 tane yüklü kervanı, deveyi Allah uğrunda hibe edecek Abdurrahman bin Avf. Böyle bir zenginlik veriyor Allah-u Teala. Niye? Medine'nin çarşısının yolunu ticaretle uğraştığı için. O halde Müslüman bin tacir, Müslüman bin bir tacir, doğru bir tacir, dürüst bir tacir, Peygamberimizin müjdesidir. Yarın nebilerle beraber haşrolunacaktır. Bakın çok güzel. Evliyalarla, şehitlerle, şuhadalarla, enbiyalarla beraber salih bir tüccar, güzel bir tüccar, Allah ve Resulü'nü kendi mihmandarı olarak ilan eden bir tüccar için Allah'ın, Resulü'nün bize müjdesidir bu. Güzel şahitlerle, şuhadalarla, nebilerle, sıddıklarla beraber haşrolunacaktır diyor. Bu büyük bir müjdedir. Rabbim bu büyük müjdeyi bizlere nasip eylesin inşallah Rahman. Hepimiz ticaretle uğraşmalıyız. Yahudinin bizlere söylemiş olduğu fitneyi kendi işimizden atmalıyız değerli din kardeşlerim. Ne bu? Müslüman ticaretle uğraşmaz. Hele hacı ve hocaysa aman ha. Aman ha. Hacı hoca teraziden falan elini çekecek. Niye? Olmaz. Hacılar, hocalar alışverişten elinizi çekmeyin Allah'ınızın aşkına. Hastalığın olduğu yerde biliyorsunuz doktor vardır. Siz hepiniz dininin görevlisisiniz. Sizler de ticaretle ama hangi ticaret? Allah ve Resulü'nün öngördüğü ticaretle. Malı 1 liraya alıp 1000 liraya satan bir ticareti ne Allah'ın Resulü ne de Müslüman ahlakı öngörebilir değerli din kardeşlerim. Biliyorsunuz Medine'de kozmopolit bir yapı vardır. Yahudilerden Beni Kaynuka, Beni Kurayza ve Beni Nadir oğulları var. Evs ve Hazret kabileleri var, putperestler var ve hakeza Hanif dinine mensup insanlar da vardır ki onlar Müslüman. Peygamberimiz daha sonra ilk nüfus sayımını yaptırıyor. Ve nüfus sayımının sonunda Medine'de Müslümanların sayısının 1500 olduğu gözleniyor. 1500 kişi var değerli din kardeşlerim. İnşallah haftayaki dersimizde bu Yahudilerle Müslümanlar arasındaki anlaşmayı sizlere aktardıktan sonra yavaş yavaş Medine döneminin ilk seriye ve gazvelerine böyle bir giriş yapacağız. Allah izin verirse Medine döneminde yaşayan olayları da burada sizlere arz etmeye çalışacağız. Değerli din kardeşlerim, muahat İslam tarihinde İslam kardeşliği bir dönüm noktasıdır. Rabbim hepimizi birbirimize kardeş olanlardan eylesin. Kalleş olanlardan eylemesin. İlâ yevmil kıyameye kadar birlik ve beraberliğimizi, dirlik ve düzenimizi bozmasın. Birbirimize bizi düşman etmesin. Düşman etmeye fırsat verenlere de fırsatlarını kendi başlarına çevirsin. Onları ıslah eylesin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek çene kapamayı, bu kelime-i mübareke-i münciyeyinin çerçevesi içerisinde yaşayabilmeyi Rabbim cümlemize nasip ve müesser eylesin. Amin. Bi hürmeti daha ve yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.